Für alle die, für alle. Come on! Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Oh. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Welcome. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Vi søder for en åpningslåt I radioresepsjonen I dag. Hjertelig velkommen alle sammen som hører på. Det var selvfølgelig My Chemical Romance, eller Min Kjemiske Romanse. Jeg skal... Jeg bestemt, ja. Det litt mer kornig ut når det på norsk. Ja, ja, ja. Dustespråk. Ja, welcome to the Black Parade, eller velkommen til den svarte parade. Akkurat som Jørn Hols album A Blue Onion. Den ville hørtes mye bedre ut på engelsk enn på norsk For en blå løk, ja det høres jo så bakstrebersk og rart ut Ja, det gjør jo det, vet du, det gjør jo det Ja, men jeg bestemte meg for at I dag så skal vi prøve å introdusere og utrodusere alle låter Både på originalspråket og på norsk Skal vi høre hvor teit det egentlig blir For et morsomt påfunn Ja, litt av påfunn fatter på nå ja. Det sommer, det kanskje sol noen steder, kanskje regn Dette vi jo et riksdekkende program, så det vanskelig for oss å si Ja, det flott, det sol og sommer og snekke og trekspillmusikk For det vet vi jo ikke vi. Her vi nå, ser vi ingenting, for persiennen datt ned. Og det fordi at den eldste av oss allergisk mot lys. Han har lysallergi? Veldig, ja, lyssky, rett og slett. Lyssky, ja. Han har morsom dobbeltutning. Vi sitter jo noen ganger på kontoret, og så sitter jo jeg nærmest vinduet. Riktig. Og da får jeg beskjed av, vet du, av gammeren av Bjørte her, og sier han sånn, Steinar, kan ikke du dra for gardina litt grann? Og så må jeg, og så sier jeg, ta på deg solbrillene dine, du har jo så fine solbriller fra Polaroid. Ta på polaroidbrillene dine. Og så sier jeg, jeg kan gjøre det, men ser så rart ut. Og så sier jeg, ja, men gjør det likevel, det førte. Ja. Så tar du på deg, vet du. Ja. Ja. Ser det flott ut. Takk skal du ha. Det veldig fine briller, altså. Ja, tusen takk, tusen takk. Man kan jo ha flaks med polaroid også. Ja, jeg bifaller, jeg synes også det veldig flotte briller. Du, det så hyggelig å være på radioen når vi vet at folk hører på, og vi vet at folk hører på. Ja, det må jeg bare si, det verste som finnes å være på radioen og ikke når folk hører på. Tenk deg hvor jævlig det har de i P2. Mm. Det nesten ingen som hører på P2. Og de jobber masse med det greiene de sender, vet du. Vet du hva, det noen som jobber hardt, så det de folka I P2. Oh. Ikke en kjeft som hører på det. Kanskje nød noen som hører på radiodokumentaren. Ikke noe, men på podcast da. Ja, ja. Ja. Ja, det trist. P1 har det kjempegøy selvfølgelig. Ja, de har det gøy. Har jo flest lyttere I landet. Kjempegøy. Ja. Over en million som på reiseradion. Åh, det skal ikke være mulig. Nei, det skal nesten ikke være mulig. Ja, ja. Men vi vet at dere hører på hvis dere sender oss en e-post og sier at vi hører på. 1987 kodord resepsjon, eller en e-post som jo gratis. rrkrøllalfa.nrk.no Og det vel ingenting som gratis her I livet. E-post koster nok kanskje til tider også ofte mer enn det en sms gjør. Ja, ja, ja. Hvis man ser stort på det. Ja, ja. Det skal se rimelig stort på det da. Det gjør jeg, vet du. Ja, du gjør jo det. Altid sett stort på tingene, Tore. Men skal du bare skrive «Vi hører på»? Nei, du kan si en melding av «Hallo, vi sitter på snekka og klør oss på puddingen». God sommer til dere som må jobbe hele sommer. Også vi bader og stiver resorter, for eksempel. 1987 kodord og resepsjon. Ja. Vi skal også ha vår faste spalte, som på mandager, 200 gram I dag. Som I forløpig ikke helt forløst, selv om vi da nærmer oss slutten. Men det går altså på at man skal spise 200 gram av et produkt som en av resepsjonistene har med. Og så skal man gi det karakteren 0 hvis man mener at 200 gram det perfekte. Man skal spise av dette. Det så vanskelig, vet du. Det ganske vanskelig. Veldig vanskelig skala. I tillegg så glemmer vi ofte hva som har vært forrige uke, og du har glemt å skrive ned hva det blir. Det vanskelig å regne snitt, og så videre, og så videre. Jeg tar lett på det, fordi det sommer. Ja, men det lov å forsøke seg nå som det sommer. I dag det Tore som har valgt ut et produkt. Det stemmer. Vi gleder oss. Det et helnorsk produkt. Skal ikke si noe særlig mer enn det. Kan du si noe mer enn at det helnorsk? Altså bare gi... Jeg sa nettopp at jeg ikke skulle si noe mer enn det, men jeg kan godt si et par ting til, da. Jeg kan si et ingrediens det har. Ja. Sukker. Sukker. Og så har du konserveringsmiddel nummer E200. Nei, ikke gi bort alt! Ikke gi bort alt! Om fornadelse. Det ok. Vi kan høre en sang vi. Dette her Timbaland og Kerry Hilson. Og D.O.E. The Way I Are. Det feil grammatisk da. Hva det på norsk da? Veien jeg Ja. Er det ikke det? Eller måten jeg vei på. Ja, vi ble enige om at det var feil grammatisk. Dessverre, Timbaland, du skal kanskje fullført videregående. The Way I Are, Timbaland og Carrie Hilson og D.O.E. Og det er, hvor mange er det som har laget den sangen her, Tore? Står det i papirene dine? Ja, det er i hvert fall over 11. Det er Danja Hands, blant annet. Ja, Beleva Mohammed, Candice Nilsen, Motsabi, Dwayne Sadialaba av Maul. Ja, og opp til flere andre som ikke det er plass til i skjema hvor navn på de som har skrevet sangen står. Heldigvis er ikke dette et musikkprogram, så vi trenger ikke å bry oss så fryktelig mye om det. Men det var litt det var fun facts om den sangen her da. Eller morsomme fun facts som det har begynt å hete nå. Jeg merker at her i NRK, hvis vi NRK skulle laget den sangen, så hadde vi klart å lage det med kanskje kun 3-4 stykker. Ja, jeg er ikke så skråsikker på det, men ja vel. Vi kan ha en konkurranse engang da, vet du, når vi tester ut. Jeg tenker på en sånn ressurs at vi, NRK ville ikke satt flere enn 2-3. De ville nok satt 3 stykker på det prosjektet der. La oss si, da, man har et prosjekt, kommer fra en prosjektleder, så sier de, jeg har et nytt prosjekt der, det heter The Way I Are. Hvor mange trenger dere til det prosjektet? Ja. Og så sier du, 2-3 stykker. 2-3 stykker, så får vi sikkert 3 da, siden det er masse fast ansatt og sånt som skal gjøre det. Som jobber her da, som vi kan gjøre. Tore, det er interessant for lytterne å vite hva du har gjort i løpet av de siste 24 timene. Kan du dele litt med oss? Ja. Det kan jeg vel i prinsippet gjøre. Jeg kan fortelle at jeg har syklet til jobben i dag. Ja vel. Og jeg gjorde det på min nye sykkel, som gjorde at jeg ikke ble så svett som jeg pleier, som jeg gjorde med min gamle sykkel, som var mye mer tungtrådd enn den nye sykkelen. Ja. Det gjorde at jeg var veldig i frisk og fin form da jeg kom på jobben i dag. Akrobat. Da, gratulerer. Høres deilig ut, for jeg har jo sverget til disse krusesyklene som du har slitt med tidligere. Så du mener at det, altså, den hybridsyklen gjør det enklere for deg å sykle? Hybrid. Hva sa jeg? Hybrid? Husker ikke. Nei. Ja, men ok, så bra, du anbefaler det til alle enhver, eller? Ja, til alle enhver. Ja. Bortsett fra de som ikke har føtter eller er blinde. De fotløse og de øyeløse. Ja. Ja. Ja vel, personlig kan jeg fortelle at jeg har blitt veldig fan av fiskekaker. Fryktelig spennende å høre. Det er, alt behøver ikke være spennende. Nei, det trenger ikke noe, ikke rakk ned på. Fiskekaker kan være helmaks. Ja da, skal... smaken av fiskekaker er helmaks, men historien rundt fiskekaker er kanskje ikke alltid like interessant. Grunnen til at dette programmet har økt så enormt i popularitet, er fordi lytterne som hører på identifiserer oss med de som sitter i studio. Identifiserer seg. Ja, det er det de gjør. Og vi speiler da, vi er et slags representativt utvalg av fanskaren, eller av lytterskaren, som vi henvender oss til. Derfor tenker de, der er kompisene mine på radio, så koselig. Jeg hører på, jeg laster ned podcasten deres på nrk.no/podcast, eller går inn på iTunes og laster den derfra. Og det er derfor vi må snakke om fiskekaker. Ja, men er altså, Bjørte også et tverrsnitt av befolkningen? Er det bare vi to? Det er nok mest oss to, ja. Det er nok Bjørte, men Bjørte er med på laget, han Og fullverdig medlem og alt det der. Litt gammel kanskje i forhold til målgruppen. Men kjempekoselig at du er her også. Tusen takk. Fiskejokker, blandings av sei og torsk. Bestemors heter det, kjøper det på Mega på Tøyen. Best, ok. Pleier du å ha sånn kokt makaroni til fiskekakene? Kokt makaroko? Kokt makaroni? Nei, jeg pleier å spise det i plain eller på brødskiva, eventuelt. Sånn, ja. Deler på to, holde på brødskiva, ta litt majones på... Deler i to. Ja. Bjørte Paul, nytt fra den kanten? Ja, apropos mat. I går så lagde jeg middag. Jeg lagde en av mine faste retter. Jeg må si, vålare! Gratulerer. Tusen takk. Stekte pølser og pasta. Men i går bytte jeg ut spagettin med pastarør. Bravissimo. Penne, tenker du på. Er det penne det heter? Ja, det heter det. Ok, for meg heter det pastarør. Står det? Har du lest det noen sted? Nei. Du bare kaller det. Jeg bare ser gjennom vinduet på pakken at dette er pastarør. Er det vinduet på pakken? Ja, det er jo det. Ja, det er et lite vindu ofte. Plastvindu, ja. Økologisk. Plast? Nei, pastarør eller penne. Har ikke peiling. At det er frittgående pastarør, tenker du på? Nei, det var bare en morsom måte å si det på. Ja, det var en morsom måte. Ikke driv gjøn med folk som prøver å være miljøvennlig. Økologisk korrekte. Dette var pasta av merke Ica. Ica-pasta? Ica-pasta, gjerne det. Ja. Ja, la oss bare være enige om at det heter penne og ikke pastarør. Det heter penne og ja. Ikke pastarør. Da skal vi høre en sang, og vi skal ta det både på norsk og på engelsk. Sister Sisters, altså saksesøstrene. Take your mama, og det betyr ta mor di, rett og slett. Det er litt sånn milf. Så. Du. Radioresepsjonen her, NRK P3. Jeg overhørte den kommentaren der, Bjørte, hvis det er greit. Det er helt ok. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har noe du vil si til oss. Jeg aner ikke hva det skulle være, men sammen med det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Check your mama. Sister Sisters i radioresepsjonen på P3, og det er hva heter det? Fribrytteren sitter her, sammen med Unge Magikeren. Unge Magikeren, ja, og Finansbjørte. Stemmer. Unnskyld, Trollmannen. Unge Trollmannen, ja. Det er vanskelig med de nye tilnavnene våre. De nye tilnavnene er svært vanskelig å huske på. Jobbe din! De nye tilnavnene er vanskelige. Ja, vi er i hvert fall enige om det. Det synes jeg er deilig. Jeg er ofte enig når alt kommer til alt. Vi skal møte en fyr. Tore, kan fortelle litt om han vi skal få møte nå? Ja, han heter Karsten med C. Eller han... Karsten. Hæ? Karsten? Okay. Heter Karsten? Han heter Karsten med C, og han har en diagnose som går på at han høres lik ut som figuren Langbein. Ja. Og det fører til mye klabb og babb i hans hverdag, og man kan jo høre på innslaget hvor mye klabb og babb det fører til denne gangen. Lurt. Jeg heter Karsten, og jeg driver karnevalsbutikken Masker og tøysutstyr for alle anledninger på Rakkestad Storsenter. Det er ikke akkurat en kjedelig jobb. Nei, det er en morsom jobb. Her har vi julenissemasker og Brezhnev og Ronald Reagan-masker og andre masker. Masker er morsomt. Nå tar jeg på meg en av de rareste maskene jeg har i butikken, nemlig en Alejandro Fuentes-maske. Den er morsom! Jeg har en litt lei diagnose som legene kaller langbeinsyndrome. Syndromet har fått dette navnet da det kort fortalt går ut på at jeg ler på samme måte som Disneys morsomme hundefigur. Langbein. I dag har jeg dratt til dyreparken i Kristiansand. Her er det mange dyr som jeg kan se på nå. Jeg skal skrive en anmeldelse av dyreparken for interiørtidsskriftet El Interiør. Unnskyld, dyrepasser, kan jeg ta på strutsen? Kan jeg røre halsen dens? Unnskyld. Du kan sikkert få klappen hvis du er litt forsiktig. Det er morsomt å ta på halsen til strutsen. Den er muskuløs som leggene til en toppidrettsutøver. Det er godt å ta på. God og morsom. Det var morsomt. Terningkast 7. Se på geitekillingen, den er morsom. Den slikker på puppen til mammaen sin. Unnskyld, dyrepasser. Kan jeg få slikke på puppen til mammaen? Kan jeg få lov? Ja, det kan du godt. Det smaker varmt og søtt, akkurat som å suge på en gulrot laget av kjøtt. Den kilte meg med snuten sin. Der kommer en sjørøvermann som har en hatt som er svart, og han har bart og er veldig blek. Hvem er du, albino herre? Jeg er kaptein Sabeltann. Hiv ohoi, snart er skatten vår, så kan du ta det rolig de neste 100 år. Det var ikke morsomt. Gå vekk, kåte kaptein Sabeltann. Terningkast 2. Det var min dag i dyreparken i Kristiansand. Dårlige ting med dyreparken i Kristiansand. Julius, kaptein Sabeltann og callinganlegget. Bra ting med dyreparken i Kristiansand. Ulv, gaupe, handicap-toalett. Terningkast 5. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Fin låt fra Red Hot Chili Peppers, eller røde varme chili peppere. Låta, ja, den heter By The Way, og den, det kan man oversette til for eksempel Ved veien. Nei, det går ikke. Ja, for der blander jeg med den norske restaurantkjeden som holder til langs de store riksveiene her i landet. Ja, stemmer. By the way, altså forresten. Det var jo et mislykket prosjekt hele dette, by the way, fordi det skulle være liksom, forresten, jeg skulle spise litt mat samtidig som den ligger langs veien. Men så fungerte det ikke helt som man ville, men jeg tror de færreste nordmenn bryr seg noe særlig om det. Ja, for trist som den kan høres ut, så by the way betyr ikke like ved veien på engelsk. Nei, da burde det hette by the road, og da mister du jo hele den morsomme aspekten. Ja, det gjør jo det! Ikke sant, Bjørte? Jo. Ja, det gjør det. Jeg får med en bra gammel. Den fin. Ja. Tenkte vi skulle snakke litt om det som produktet vi skal fortære i 200 gram i dag. Stemmer. Mm. Og det jeg som har introdusert produktet, for det et produkt som jeg satte veldig stor pris på da jeg var yngre. Jeg, meg. Og i det siste... Han er bare om Tore. Og i det siste så har jeg valgt å ta det litt opp igjen, for jeg synes det egentlig et fryktelig godt produkt, og det smaker egentlig helt fantastisk. Mm. Og det har lange tradisjoner i Norge, det et veldig norskt produkt. Ja. Det blir laget, så vidt jeg vet, bare av storprodusenten Tine Meierier. Mm. Eller Tiny. Og det heter Prim. Prim. Vi skal teste kuvert-varianten som kommer i 20 grams utgaver. Det betyr at vi må ha 10 stykker hver. Ja. Kan jeg spørre, hvorfor må vi teste kuvertutgaven egentlig? Grunnen til det at jeg kommer på hva vi skal teste så sent i prosessen at jeg må kjøpe det i kantina her i NRK. Ja. Og her selger de utelukkende kuvert, selv om det kommer i vanlige store esker også. Oi, men jeg tror ikke det noe særlig forskjell på smaken på disse kuvertutgavene. Nei, snarere tvert imot tror jeg man kan risikere å få en ferskere og bedre prim ved å kjøpe i kuvert. Mm. Jeg kan fortelle litt om hva prim inneholder. Tine prim, 8% fett. Myse, fløte, sukker og konserveringsmiddel E200 som jeg nevnte tidligere i sendingen. Men hva i all verden myse, Tore Mann? Myse egentlig et avfallsprodukt i anførselstegn fra produksjonen av hvitost. Myse ble tidligere blant annet brukt til dyrefor, men foredles også videre til mat for mennesker. I Norge brukes myse i produksjon av brunost, som en myseost basert på geitemelk, kumelk eller en blanding av disse. Opplysningen var hentet fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Men du... gjorde du det til ditt eget, eller var det direkte, leste du direkte fra Wikipedia? Jeg leste direkte, det så vanskelig å gjøre det til ditt eget sånn på stående fot. Jeg kan godt prøve å gjøre det til ditt eget. Prøv da, uten å se på skjermen, ikke se på skjermen. Man kan si at, hva myse, Tore Mann? Det må jeg nesten låne fra Wikipedia igjen. Det et avfallsprodukt av fremstillingen av hvitost. Ja. Og det det der. Skikkelig klisterhjerne. Nå tror du Tore får sitt eget program. Det ikke lenge til. Det er like rundt hjørnet, altså. Det er imponere når man har muligheten. Men hvor lenge har produktet Prim vært på markedet, Tore Sagen? Rast søk, skal vi se om vi får opp Prim i Wikipedia. Du sånn. For jeg spør fordi at jeg tror faktisk at Tine var en av de store bedriftene sammen med BASF og Siemens, som under krigen faktisk benyttet seg av slavearbeidere, ja, som de fikk kjøpe billig fra Tyskland. De kjøpte faktisk slave. Ja, de måtte betale tyskerne og potater og sånt. Mm, de betalte jo selvfølgelig ikke disse slavene noe i det hele tatt, men de betalte tyskerne en liten kompensasjon. Ellers så ville jo hele poenget med slave være borte hvis man også skulle lønne slaver. Ja. Det ville jo vært en revolusjonerende taktikk. Ja, men sånn sett så kan vi jo si at vi er slaver av NRK, betalte slaver av NRK. Ja, og man kan jo egentlig det. Jeg skjønte ikke helt. Jeg gjorde et raskt søk på Prim på i Wikipedia, den frie encyklopedi. Supert! Nå går det etter! Robert Clay Prim, født i Sweetwater, Texas, mottok doktorgraden i matematikk fra Princeton University i 1949. Prim i hovedsak kjent for å ha kommet fram til Prims algoritme. Og så når han ble gammel, så lagde de pålegg av han. Antageligvis. Ja. Og der oppstod Prim. Der er navnet. Og dette blir spennende. Det er litt rart, det blir ikke så jackass-aktig av å spise noe som vi liker veldig godt alle tre da. Men, nei, for alle tre likte det, har ikke blitt ytret tidligere i sendingen. Nei, det blir ytret nå. Vi setter pris på Prim. Men poenget med denne spalten er jo at man kan fortære noe som man setter veldig pris på, men så kommer man til det punktet at man rett og slett møter veggen. Man finner ut, det kan faktisk bli for mye av det gode. Ja, for det jo dette spalten egentlig handler om det blir for mye eller for lite av det gode ved å spise 200 gram av noe. Derav navnet. Mm-hmm. Kan vi slappe av litt nå? Nå er jeg så svett i øra at det ikke til å tro. Nå bare tar vi en lånt. Og så roer vi den helt ned, og så bare tenker folk over at vi skal spise Prim snart, og så bare ser dere det for dere. Er ikke det ordentlig, da? Det hørtes kult ut. Ja, da skal vi høre Kanye West, en av de mest avslappede artistene i amerikansk musikkbransje. Der er navnet. Mm, det. Hvor kommer han fra, Bjørte? Han kommer faktisk fra Kenya. Nei. Somalia? Ja. Stronger. Du må også si hva det er på norsk. Ja, Kanye West er potetsekk. Vest. Potetsekk vest. sterkere. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Kefir. Nei. Bry. Nam, dette var godt. Ananas. Sanasol. Løkring i 200 gram. Ja. Second together, uru. Velkommen til radioresepsjonens 200-gram-spalte. Og, jeg hadde kanskje forventet at du kom til å dø under denne spalten, men ikke før vi kom i gang. Nei, vi skal ikke dø noen av oss. Vi er, ja, bank i bordet. Kort bemerkning om spalten så langt. Vi har alle veldig mange kuvertbegre hver, som Steiner og jeg har valgt å åpne. Ja. Mens Bjørte, han har ikke gått løs på den oppgaven, selv om vi skal begynne nå om få sekunder. Jeg åpner et om gangen. Ta et om gangen, så skal jeg nå klare å komme igjennom alle sammen. Vi har 10 hver, fordi det er 20 gram i hver kuvert. Rask hoderegning gjør at det blir 200 gram til sammen. Det er veldig greit, for da bare slenger på null. På grunn av gangen med 10, ikke sant? Ja. Det er egentlig bare å begynne å åpne, Bjørte, med en eneste gang, for vi skal begynne å legge inn på, og vi skal måle dette ut fra om det er for mye av det gode eller for lite av det gode. Og hvis den skal fra minus 50 til 50, og hvis produktet får 0, så er det et perfekt antall gram i forhold til 200. Smak. 200 gram. Vi tar ikke den diskusjonen nå. La oss ikke begynne med den. Vi har tar vi en spiseskjei opp i kuvertene, og så smatter vi det. Det er sånn flytende brunost. Ja, det er jo det. Du ser som Joe Black i Meet Joe Black når du spiser det. Når han spiser peanutsmør i den filmen. Han får det av den fargede kjøkkenvakten. Er han farget, han, kjøkkenvakten? Det tror jeg ikke han er. Hun er farget. Farget, han. Ikke noe problem å spise det hele tatt. Ja. Mener du det? Mye bedre enn Blå Castello. Ja. Det er absolutt mye, mye bedre. Det kan fort bli mye. Jeg merker at det begynner å bli mye. Gjort unna 40 gram. Hvor mange gram har du gjort unna? 20, 40, 60, 80, 100. Det er ikke så galt. Er det mildere enn brunost? Og bedre egentlig? Det er en nydelig produkt. Fantastisk. Jeg har aldri spist dette før. Ja. Men så har jeg snakket jo om dette, men alle likte det så godt, jo. Jeg har aldri sagt det likte det godt. Ja, men jeg snakker jo for alle av oss da, Bjørte. Så er det fantastisk. Har du spist 200 gram brun? For litt av det gode. Jeg gir i poeng minus 15. Minus 15. Mm. Så hvis det hadde vært 15 til, så hadde det vært vanskelig. Ja, det er det. 15 til, altså. Minus 15, gitt ordet. Hvor mange flere gram hadde jeg trengt for å få det perfekt, da? Ja, det kan jo matematikerne som sitter og hører på lese. Det kan de gjøre. Jeg skylder det med Cola Light. Nå har jeg spist 180. Og nå går jeg hjem på minus 200. Fantastisk. Jeg frisk, samtidig så tungt. Jeg må si, jeg har fått nok. Før det er ferdig. Det er for mye av det gode. Ja, alt for mye av det gode. Jeg gir 15. Nei, det er for stygt gjort. Du ruller ut min. Ja, men det er ikke, var ikke meningen. Jeg kan godt gi 20 da, for å være litt jævlig. Nei, det skal du ikke. Ikke gjøre det. Nei, Bjørte. Jeg gir 18, jeg. Hvor mye har du spist? Jeg har spist 80. 80? Gram. Det er fordi du skal spise 200 gram. Jeg klarer ikke å spise mer. Men da blir litterne skuffet. Ikke bli sint, jeg kan vise å ta på vei. Nei, for rett. Har du gitt 18 uten å spise 200 gram? Det er egentlig ikke lov. Men... Nei, det burde egentlig være høyere da, siden du ikke klarer å spise mer. Mm. Det er vanskelig skala også. Mm. Vi venter på deg, Bjørte. 34 da. 34? Det er alt for mye. 34 uten å spise opp alt. Det er veldig rart. Takk for at du er med og støtter norsk forskning, Bjørte. Bare hyggelig. Kjempebra. Ok, jeg skal regne på det, og så kommer vi med et resultat. Jeg blir så spent på hva resultatet kommer til å bli da. 15-15 og den 38, var det det? Nei. Eller skiftet du? Egentlig så får du nulle ut hverandre. 15, jeg har 15 altså. Det nuller hverandre ut. 34 delt på 3 skulle være ganske greit det. Kan vi ikke bare spise den neste gang og så drite den skalaen? Hva, da blander du lunsj med underholdning. Ja, det er sant. For hvis det skal være, altså underholdningsaspektet er jo at man lager en skala og gjør det spennende, ikke sant, for lytterne. Jeg tror du har misforstått det. Hva sa du? Ring din bookmaker og så videre. Ring din bookmaker og så videre. Ja. Fint, kommentarer til spalten. 1987 kodord er resepsjon. Hyggelig at du hørte på. Har du ris, si det til alle. Har du ros? Omvendt. Har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. Er det noen som har falt ut nå? Først må jeg spille vignetten. Spill den vignetten. Vi snakker jo det etter det. Kefir. Nei. Bry. Nam. Dette var godt. Ananas. Sanasol. Løkring i 200 gram. Ja. Second together, uru. 200 gram. Ja. Ja da, fint, folkens, at dere følger med. Vi skal høre Bohemian Rhapsody. Dette er Queen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var Brian og Freddy og alle de andre koseguttene i Queen med låta Bohemian Rhapsody i Radioresepsjonen. Jeg får så lyst til å se den der Wayne's World på nytt igjen når jeg ser, hører denne låten. Toren eller denne? Swing! Det er Einaren, eller vel? Einaren. Einaren. Men hva heter Bohemian Rhapsody på norsk, og hva heter Queen på norsk? Ja, skal vi se. Den bohemske rhapsody. Ja, jeg godtar det. Og Queen, jo, det må jo bli dronning. Det er litt gøy. Fabelaktig. Fabelaktig, takk for det. Jeg var så stolt jeg tok det på stående fot. Ja, fy sånn. Rått. Rått. Hva er det vi skal oppsummere nå? Det er ikke noen oppsummering, det har vi sluttet helt med. Vi har sluttet helt med det, ja. Mm-hmm. Vi kan jo fortelle om podcasttjenesten vår. Den er mektig populær, den er litt sånn underground, eller har vært det. Mm. Jeg vet ikke helt om den er overground nå, men du kan gå inn i iTunes og søke på Radioresepsjonen og begynne å abonnere på vår podcast. Eller du kan gå inn på nrk.no/podcast og så gjøre det som står der. Hvis du ikke abonnerer på det, kan du få det i sånn løssalg eller bare en og annen? Vet du hva, jeg liker, selv om dette her er liksom, sjefen har jo sagt at jeg ikke skal si det på lufta, men jeg liker å si sånn, hvis du ikke finner det der, så gå, søk på Radioresepsjonen og podcast i for eksempel Google, eller Kvasir, eller Sesam. Ja. Eller Ask Jeeves, som også er veldig, men da må du skrive, hvor finner jeg Radioresepsjonen podcast, og svarer Jeeves, den tjukke gamle mannen. Er han tjukk? Han er ikke tjukk han? Jeeves jo. Ja, ikke han er det. Litt chubby, han er litt sånn Pringles-aktig, ikke det? Jeg tror du har gått ned litt i vekt siden siste gang du spurte Jeeves. Men i hvert fall søker du på Radioresepsjonen og podcast, så finner du illegale steder der du kan laste ned. Det er ikke farlig. Der er det også mye porno og kriminalitet generelt, så det gjelder å være litt forsiktig, men du finner i hvert fall. Du finner i hvert fall. Tenk på Radioresepsjonen og kriminalitet. Og porno. Hvem skal skyte i dag? Send oss en tekstmelding 1907 kodoresepsjonen. Første, Bjarte! Bjarte skal tas! Det var ikke noe gøy. Det var ikke noe gøy, men det er gøy for lytterne. Det som er synd med den løsningen er at man aldri får vite begrunnelsen for hvorfor Bjarte er valgt. Men det kan bare være. Ja, det er bare fordi noen har lyst til å høre Bjarte bli skutt, og det respekterer vi. Da skyter jeg deg i låret. Og vi runder av nok en sending her i Radioresepsjonen. Fribryteren, den unge magikeren, tryllekunstneren. Trollmann, og Finansbjørte, den andre eksperten. Vi takker for oss. Med Raga Rockers og The Raga Rockers. Aldri mer, never again. Ha det bra! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.